بنات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رتبائكم إن ونيش غنبليو في هذه الليلة المباركة ليلة الرابع عشر ليلة الأربعاء، وهو الليلة 26 من شهر الحرام ذي الحجة في السنة 1437 من الهجرة النبوية. درسنا في الحوادث، في الدرس في السنة الثالثة من الهجرة. درسنا من أنبيلي هذا كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. تكتبنا سوما السيرة النبوية، سيرة متومة صلى الله عليه وآله وسلم. مفكية درسها من أنبيلي كتك جزوية غاب جزوية بيلي. أنا إليزة بالمؤلف حوادث matukio. Anataja matukio yaliyotokea katika mwaka wa 3 Hijria. Baada ya kumaliza matukio yaliyotokea mwaka wa 2, sasa anaanza kuelezea matukio ya mwaka wa 3 baada ya Hijra, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Mwaka wake wa 3 alipokuwa yuko Madina, kuna mambo yalitokea. Sasa anataja hapa baadhi ya mambo muhimu na matukio makubwa makubwa, atayataja kwa ikhtisar. Anasema al-muallif fi sanati thalithati min al-hijra, katika mwaka wa 3 kutoka hijra, katika mwaka wa 3 kutoka hijra, zawaja ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama bintahu umm kulthum لعثمان بن عفان أو لعثمان بن عفان، هذا هو الصواب، لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما، يعني هو وزوجته أم كلثوم. katika mwaka wa 3 kutoka hijra alimuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam binti yake Umm Kulthum kumuozesha Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma. Allah wairadhi yeye Uthman, kadhalika mke wake Umm Kulthum bintu Muhammad alayhi afdalus salati wa atammut taslim. Mwaka huu ndio mwaka ambao Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu thalith al-khulafa'i ar-rashidin, watatu katika wale makhalifa waongofu. Katika mwaka huu ndio mwaka aliyoozeshwa Umm Kulthum, akamwoa Umm Kulthum baada an matat Ruqayyatu indahu, baada ya kufariki Ruqayya wake. Ruqayya alifariki, ambaye ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, alifariki katika wakati wa vita vya Badri kama tulivyosoma kwenye darasa iliyopita. Na Uthman radhiyallahu ta'ala anhu hakwenda kwenye vita vya Badri kwa sababu alikuwa akimuuguza mke wake, na akafariki Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akumliwaza, akamuozesha binti yake Umm Kulthum. Walihadha summiya dhannurain, na kwa sababu hii basi akaitwa Uthman dhannurain, mwenye nuru mbili. Walihadha summiya dhannurain, na kwa sababu hii akaitwa mwenye nuru mbili, kwa kuwa amemoa amewaoa watoto wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili lijawahi kutokea kwa yoyote katika watu, si sasa wala zamani, yani si katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kabla ya hapo, kwamba kuna mtu kaoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume yoyote. Na hii ni sharaf, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anatuambia, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu, atakapokujieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun aribun, na mkitofanya basi itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa. Kwa bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kutupa maamuzi ya kumuozesha Uthman radhiyallahu anhu ni kuwa kwamba radhiyahu au radhiya minhu dinahu wa khuluqahu, na hii ni tazkia kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimeridhia kwake dini yake na tabia yake, na hafanyi mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kukumbuka na utashi wa nafsi yake, ni maelekezo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ruqayya na Ummu Kulthum ni watoto wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mama yao ni Khadija bintu Khuwailid, kinyume na wanavyosema baadhi ya zanadiqa katika kulipinga hili. Leo si mahali pale pa kuzungumza haya, lakini tukio hili ilitokea mwaka wa tatu hijiria. Wa fiha, na katika mwaka huo huo wa tatu, tazawaja alayhi salatu wassalam, alioa Mtume sallallahu alayhi wasallam Hafsata binta Umara ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimoa Hafsa mtoto wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijitahidi sana kujenga mafungamano na wale watu wake wa karibu wa muhimu kama sahaba zake. Hawa anawaozesha, huyu anamuozesha na wale anakwenda kuoa kwao. Ameoa kwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, amemoa Aisha. Amemoa Hafsa bintu Umar wa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma. Amemuozesha Ali bin Abi Talib Fatima binti yake, akamuozesha Uthman, Ruqayya na Ummu Kulthum, na akaoa wanawake mbalimbali kwa makabila mbalimbali kwa malengo makubwa kabisa ambayo yameleta athari katika mujtama. Kwa hiyo katika mwaka huu wa tatu alimuoa Hafsa bint Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma baada ya kufariki mume wake, kwa sababu naye alikuwa ameolewa. Hafsa mume wake akawa amefariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam tatiban li khawatiriha, kwa kumliwaza akamuoa yeye kwa maslahi ya da'wa. Wa Zainab kadhalika akamuoa Zainab binta Khuzaimata al-Hilaliya, kama kwa kumeandikwa binti Khuzaima, nimekosa binti, sawa sawa, Zainab binta Khuzaimata al-Hilaliya, na akamuoa vile vile Zainab binti Khuzaima wa kabila la al-Hilali, kwa sababu mume wake aliuawa katika vita vya Uhud, na alikuwa katika jahiliya kama anavyosema hapa, utusamma fi jahiliya bi ummi al-masakin, na katika jahiliya alikuwa akiitwa ummu al-masakin, lirafatiha wa ihsaniha ilayhi, kwa sababu ya ule upole wake na kuwafanyia ihsani hao mafakiri. Kwa wanawake wawili hawa aliwaoa katika mwaka huu wa tatu. Wa fiha, na katika mwaka huo wa tatu, ulida al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma, katika mwaka huo wa tatu alizaliwa Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Wafiha, katika mwaka huo huo wa tatu, hurrimat al-khamru, iliharamishwa pombe. Mwaka huo wa tatu vile vile ni pombe ikaharamishwa, tahriman qat'iyya, kuharamishwa kwa kukata moja kwa moja. Lidharariha fil aqli, kwa sababu ya madhara yake kwenye akili, wal jismi, na kimwili, wal mali, na mali. Pombe ikaharamishwa kwa sababu ina madhara katika akili, bi annaha tughatti al aqla wa tadurru al jasad والجسم تسبب الأمراض ويحصل الإسراف في الأموال وسباب ينذور أكيلي نهيلي نفهميك وممتو أكيليوة حالياك نكون تفوت كما يعني حتى حيكو تنك تقوله بنا دام وقويدة نكو كما منياما وسباب أكيلي حيكو نهيلي نفهميك ومشاهدة عقل وفطرة نفهميك كما mlevi, maneno atakayozungumza si sawa na yale maneno atakayozungumza kabla ya kulewa. Wakati akiwa amelewa na wakati kabla ya kulewa ni tofauti. Kadhalika vitendo vyake, mwendo wake, tasarufati zake na kila kitu chake. Anaweza kufanya mambo ya aibu kabisa. Ukiambiwa wewe ulikolewa ulifanya hivi na hivi, anaweza sisadikishe. Lakini haya yanatokea, yanakuwepo kwa sababu ya khamu. Bali usabisha madhara kwa watu na vile vile vyao vinateketea kwa sababu ya khamu ya pombe. Bali mali zinateketea na familia, watu wanatelekeza familia zao kwa sababu ya khamu. Kwa hiyo madhara yako ikaharamishwa moja kwa moja kwa sababu ya madhara yaliyokuwepo ndani yake katika pombe. Na unaeleza hapa kwamba wakanat ghaira muharramatin fi awwal al-islam, na ilikuwa pombe si yenye kuharamishwa mwanzoni mwa Uislamu. Thumma hurrimat tadrijan, kisha ikaharamishwa kidogo kidogo. Ule utaratibu wa kuharamisha pombe ulikwenda hatua baada ya hatua, si kwa ujumla moja kwa moja. Limadha? Asema limahabbati al-arabi laha, kwa sababu ya mapenzi ya Waarabu kwa hiyo pombe. Katika jahiliya kwa Waarabu walikuwa wakipenda sana pombe, ndio starehe yao. Wasuubati tarkiha, na ugumu wa kuiacha pombe. Kwa hiyo katika aya za mwanzo zilizoteremka anasema wa awwalu ma nazala fiha qawluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kama ilivyokuja katika al-Baqara. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na pombe na kamari, khamr wal maisir. Wanakuuliza vipi? Maana mtu analewa alafu mshika upanga anamuua ibn ammi yake, anamuua rafiki yake, anampiga jamaa yake, watu wanajeruhiana. Maana mtu kachachoma upanga wake akampiga mzake wa kichwa, mara kamjeruhi huyu, mara kamtukana yule, ugomvi hauishi. Vipi ya Rasulullah, mbona mambo haya pombe, vipi hii? Wanakuuliza hiyo. Kadhalika kwenye kamari, ugomvi. Yasalunaka al-khamri wal-maisir, wanakuuliza wewe kuhusiana pombe na kamari. Qul waambie fihima ithmun kabirun, ndani ya vitu hivyo viwili, ndani yao kuna madhambi makubwa. Wa manafi'u lin-nasi, pia vile vile kuna manufaa kwa watu, kwa sababu kuna watu wanafanya biashara wanapata pesa, wengine wenyewe wanaondoa mawazo yao, ili mtu kaudhiwa na kuna pombe kadhani kabisa tikari, akiamka ni kesho asubuhi saa tano, basi akiamka jioni iko pesa kidogo, kafutafuta zile stress zake. Manfaa, lakini manfaa kijinga. Wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma, na madhambi yao akbaru min naf'ihi, ni makubwa zaidi kuliko manfaa yake. Kwa hiyo hiyo ndio hali ya kwanza ilipokuwa namna hiyo. Kwa hiyo wale watu ukala walikuwa wanajiepusha na masuala ya kunywa pombe. Kuna baadhi ya masahaba wakukiwa kunywa pombe, la fi islami wala fi jahiliya, kwa kuchunga ile hali yao na mambo yao. kisha anasema walamma sharibaha ba'dhu almuslimin wa khallata fi alqira'a, wakati walipoinywa hiyo pombe baadhi ya Waislamu na wakachanganya kwenye kisomo, hurimat as-salatu ala as-sikran, ikaharamishwa swala kwa mlevi. Ikawa sasa, jamani, hiyo pombe yenu kunyweni, lakini wakati wa kuswali hakikisheni mko sawa sawa, hamko katika kuleo. Kuna mtu zakaja msikitini tayari tayari chakari kwa kuswali, haijaharamishwa. Wewe unaonaje leo kwa hali iko namna hiyo kwa sasa hivi? Mtu kisha kwenye viruba vyake 6-7 huko, alafu anakuja msikitini kuswali, istau iko tayari. Mtihani kulikuwa. Kwa hiyo ilipokuwa hali iko namna hiyo, watu kisha wanachanganya kwenye kisomo na mara nyingine zakawa ni imamu kingine, hurimat as-salatu was-sikran, ikaharamishwa swala kwa mlevi. Bi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, enyi ambao mmeamini, la taqrabu as-salata wa antum sukara, msikurubie sala na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kulewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mjue yale mnayosema, mpaka pombe itoke. Ikawa watu sasa wasubiri baada ya isha, wanaingia vilabuni, wanakunywa sasa mpaka alfajiri. Akiamka mtu anabaki harufu tu, asikutua na kusitiri, lakini pombe imeisha. Asema walamma hadatha min shubbiha i'tida'u ba'd almuslimin ala ikhwanihim, na ilipotokea kuzuka katika kunywa kwake, kuinywa kwake hiyo pombe, kufanya uadui, kuwashambulia baadhi ya Waislamu, kushambulia baadhi ya Waislamu, kuwashambulia ndugu zao, hurimat qat'iyan, ikaharamishwa moja kwa moja kabisa kwa kukata kabisa. Bi qawlihi ta'ala, kwa kauli yake ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حقيقة أي ما هو يمين حقيقة هبنا فينجين. إنما حقيقة هبنا فينجين الخمر قومب والميسر نكماري والأنصاب نمزيم والأزلام نرملي رجس يجاف من عمل الشيطان katika vitendo vya shetani. Hayo yaliyotajwa ni machafu katika vitendo vya shetani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, basi jiepusheni navyo hivyo vitendo vya shetani. Fajitanibuhu, dhamiri inarudi katika amali ya shetani, lakini ngo narudi katika hivi vilivyotajwa vyote, ni fajitanibuha, ajitanibu lkhamra walmaisir walansab walazlam, lakini vyote vimekusanywa kwenye amali ya shetani. Kwa hiyo fajitanibuhu, jiepusheni na hiyo amali ya shetani, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Ukitaka kufaulu, jiepusheni na pombe, kamari, mzimu na ramli, jiepusheni na vitu hivyo. Innama yuridu shaytanu, hakika hapana vingine anatutaka shaytani, ayuqi'a bainakum al'adawata walbaghdha'a, ni kuwaingizeni nyinyi katika ubaina yenu, kuingiza baina yenu uadui, ayuqi'a kuingiza, kutusha, ataka kuleta na kuingiza baina yenu al'adawata uadui, walbaghdha'a chuki, fil khamri kupitia pombe, walmaisiri na kamari, wayasuddakum, na anachokitaka shaitani vile vile kuwazuieni nyinyi, wayasuddakum, na kuwazuieni nyinyi kama vile ayuqia wayasudda, itakuwa hii ni mansub ile kwa ni maatufu pale ayuqia, wayasuddakum, na kuwazuieni nyinyi, an dhikrillahi wa an salah, kuwazuieni nyinyi kumtaja Allah, na kuwazuieni nyinyi na sala. Fahal antum muntahun, je nyinyi ni wenye kukoma? Kwa maana komeni, intahu, fahal antum muntahun, kwa maana ya kwamba komeni, msinywe tena pombe. فنسمها والأنصاب حجارة تنصب عليها دماء الذبح وتعبد أنصابها بمعنى الجيب أمبالو منك جوياك ومنك جوياك رامز وجامع لكتين وزي القرابين وزي بليك فالك الكميزي مياه damu mahali na kuchirizika na sehemu hiyo ansabu na sehemu hiyo huabudiwa kwa hiyo ni mzima wathan wal azlam allati kanu yastaqsimuna biha na azlam zile ambazo walikuwa wao wakispigia ramli kwazo ala kulli hali hayo ni mambo yameharamishwa katika mwaka wa tatu hijiria mambo mangapi yametokea matukio la kwanza katika iliyotajwa hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam kumuozesha binti yake Ummu Kulthum kwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu au radhiyallahu anhuma kadhalika tukio la pili lilotokea mwaka huu ni kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Hafsa binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma kadhalika kumuoa Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na Zainab wangapi katika leo ta takuwa wawili mwingine atakuwa ni Zainab bintu Jahsh na Zainab bintu Jahsh na huyu ni Zainab bintu Khuzaima na katika tukio jingine lilotokea mtume sallallahu alayhi wasallam kupata mjukuu kupitia kwa Fatima radhiyallahu ta'ala عنها نين الحسن ابن علي ابن ابي طالب نا pia katika mwaka huu wa tatu katika tukio hili la kuharamishwa pombe moja kwa moja khulasa tusana thalitha yani ufupi wa mwaka wa tatu tunasema hadatha fi sanah thalitha ghazwat ghatfan wa bahran wa hamra al asad au hamra al asad ولم يكن في الجميع حرب بلزوكا كتك موكا وتاتو فيتا في غطفان لبحران حمراء الأسد لكن هي كمتكانا كتك سيمزود إذن مبيان وفيها حدثت غزوة أحد لكتك موكا هو بلزوكا فيتا في أحد خرجت قريش مع حلفائها ولتوكا ما قريش كمجنا ولي وشركا واه ولوكنا له كياف دم حلفاء في 3,000 رجل من العرب وكيو pamoja na watu 3,000 katika warabu wajao Uhud wakaja mpaka Uhud lilakhd bifa'ri man qutila minhum fi Badr kwa ajili ya kuchukua kisasi kwa wale waliouawa miongoni mwao katika vita vya Badr kama unafahamu kwa makufar katika vita vya Badr waliuliwa vibaya na kwa maana kwamba waliuliwa kwa wingi kwa hiyo waliamua na wengine wakatekwa kwa hiyo waliamua kuja kulipiza kisasi فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في 1,000 لا أكواتكيا وأمتم صلى الله عليه وسلم أكوات 1,000 وأولوك جلفتات وأمتم صلى الله عليه وسلم أكتوك نوات 1,000 موجة رجع منهم عبد الله بن أبي بثلاثمائة من المنافقين أكروني من غنماو عبد الله بن أبي ابن سلول نوات 300 فتكوناك kwa katika 1,000 takriban watu 300 wakapungua. Kwa hiyo wakabaki takriban watu 700 au kidogo kidogo takriban. Thumma amara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ar-rumah kisha akawaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam watupe mishale alla yufariqu al-jabal wasilifariqi iwe jabali usiondoke pale kwenye kile kijabali. Tunasema jabali gani inaitwaje? معروف جبال الرومات بعد أن فتح أحد سنة قبل أحد اللي يقول يتوالي مسيما مسيدي مرموجة مسيما جبال الرومات نكو سبب مطومي صلى الله عليه وسلم ألوى بانغا والواتو كيو جبال كو أجل يقول لكي مشان لكي سيكو مليم وليزوك سبين إلي لكوكو في وجين إلي ولكوكو نكو كي يتوالي اسم جبال العينين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رماتي والخالفوا أمر يمتون صلى الله عليه وسلم فحملت عليهم خير المشركين وكا وهميزا وكوا شمولية واو وبجناج وفراسي والمشركين ف فانهزم أكثرهم وكشنوا وينجوا واستشهد منهم نواقوا ومشاهد ميونغون واو أكثر من 70 زيد وتسبين ولواء وقال منهم حمزة ميونغون ولواء وحمزة رضي الله تعالى عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمي ومتومي صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم لبزوليك سانا كتكيوهيني وأراد أبي بن خلف أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لا لتاك أبي بن خلف كموه ومتومي صلى الله عليه وسلم ونقول يا أكوانا مبزي متومي صلى الله عليه وسلم كموه ومكسودية هسا فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بحربة كانت سبب هلاكه أو سبب هلاكه أكم فيك يا متومي صلى الله عليه وسلم وكيب كوكي حربة كوكي أكم فيك يا ناك لكواني سبب ya kuangamia kwake kufa kwake Ubay walam yaqtul ghayrahu na mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuua mwingine asipokuwa yeye peke yake ndio ameuliwa na mtume sallallahu alayhi wasallam wajurihat rukbata imeonyeshwa nuni kwa sababu ya idhafa rukbata alikuwa rukbatani ya rasuli وجرحت ركبة الرسول صلى الله عليه وسلم يتجره ومقوت مويل ينتوم صلى الله عليه وسلم وشج وجهه لو كبسلي ووسواك وكسرت رباعيته وثنيتاه ليكفنج ومن وياك يلي يبين من نعلم من وياك يمين يكفنجك وجرحت وجنتاه لا كجره وكل مشاوياك وأصيب من ثبت معه من أصحابه بجراحات كثيرة نوكا يروهيوا وكفاتوا ولو ليثبت كتف مجناي ميونغوني من صحب ذاكي ومجراح منه ولفاتوا مجراح منه القرآن بيمثبتش كبواه ولجروهيوا كما تكوصوا مكتف مسألة في ببان النظيف نكون آيس بشوطة وليس هيدا وفي هذه السنة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم نحن اختصار ويدل يصوم وكنيوم نكتك مكهو اليوزيش أمتوم صلى الله عليه وسلم بنتياك أم كلثوم عثمان بن عفان عثمان ابن عفان اليوزيش عثمان بن عفان وفيها نكتك مكهو هو تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب وزينب بنت خزيمة الهلالية لقد كما هو هو لموه صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزينب بنت خزيمة رضي الله عنها الهلالية وفيها لقد كما هو ولد الحسن الزلي والحسن بن علي بن أبي طالب وحرمت الخمر تحريما قطعيا لك حرميش فومبي وحرميش كاتب هي ان يقول خلاصه المقاطع الدرس الثالث عشر السنه الرابعه من الهجره درس 13 موقع 4 توك هجره متوم صلى الله عليه وسلم غزوه بني نضير فيته بني نضير في السنه الرابعه من الهجره اتهلزيه بني نضير كده 8 في موقع 4 kutoka hijra intankuhama mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mwaka wa 4 tangu kuhama mtume sallallahu alayhi wa sallama hadathat ghazwa bani nadhir bilizuka au bilitokea vita vya bani nadhir wa ghazwa dhat liqa'i na vita vinavyoitwa dhat liqa'i wa ghazwa badr al-akhira na vita vya badr vya mwisho ولم يكن فيها حرب لا يكون كان ndani yake mapigano yoyote illa fi bani nadhir isipokuwa kwa bani nadhir namba 2 za thani na sababu bani nadhir qabilatun min yahudi almadina bani nadhir ni kabila katika mayahudi wa madina walikuja siku nyingi walihama kutoka ardhi zao kwa nchi zao wakaja madina بني قريظة والنذير والفي فاعل كم يكمل وسبب مشهوم هو يبي تقول يا قام بقول النبي أتوقع آخر الزمان زمان زمش من أرضي يبي تندي kwa baadhi yao kukaa Khaibar kwa sababu ni sehemu ambazo wanalima tende kwa wingi na Madina ni zaidi. Wakawa wanatarajia kwamba itakuwa ni hapa, kwa hiyo kama kitokea sharafu tutaipata sisi, lazima itoke kwenye kizazi chetu sisi Wayahudi. Manabii hawatoki ila kwetu. Kwa wakawa wamekaa kusubiri sharafu hiyo kwamba atatokea kwao. Atazaligana na wao huyo nabii wa mwisho. Hiyo ndio sababu, miongoni mwa sababu zilizowaleta Madina. Kwa hiyo Banu Nadhir kabila ya Yahudi wa Madina. Bani Nadhir wao ni kabila miongoni mwa Wayahudi wa Madina. Kana bainahum wa baina almuslimina uhudu. Zilikuwa kuwepo baina yao na baina ya Waislamu mikataba. Kulikuwa na mikataba ambayo ilikuwa imefungwa baina yao na Waislamu. Ayu'ammina kullu minhum al-akhar. Kumpa amani kila mmoja katika wao mwingine. Wasifanye wasipigane vita, mkataba wa amani. Sisi hatutawapiga vita nyinyi wala nyinyi hamtapiga vita sisi. Kadhalika nyinyi hamtashirikiana na watakaotupiga vita sisi, wala sisi hatutashirikiana na ambao watakaotupiga vita nyinyi. Huo ndio mkataba baina ya Waislamu kiongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi wa Bani Nadhir. Hapa chini ya ukurasa anatoa maelezo sasa. Alipokuwa akizungumzia dhatu riqa, anasema kharaja ilayha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ba'da ghazwati Bani Nadhir wa ma'ahu 700 muqatil. Alitoka kuendea huko kwenda huko dhatu riqa baada ya vita vya Bani Nadhir. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoka dhatu riqa baada ya vita vya Bani Nadhir na hali ya kuwa pamoja naye watu 700 wapiganaji, ni muharabati qabaila min Najd, kwa ajili ya kwenda kupiga kuwapiga vita makabila ya watu wa Najd. Najd kwa maana ya sehemu za milimani. Tajamma'u liqitalihi, watu wa Najd ambao walikusanyika kwa ajili ya kupiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum banu Thalabata wa banu Muharib, na hao watu wa Najd ambao walikusanyika kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kabila la Banu Thalaba na kabila la Banu Muharib. Falamma sami'u bi khurujihi harab, waliposikia habari za kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakimbia, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammad anakuja huko na jeshi lake. Walikuwa na taarifa hiyo, wakakimbia katika miji yao wakaacha kila kitu. Tarikina nisaahum, hali ya kuwa ni wenye kuwacha wake zao kwa ujinga wao, wake zao wakawacha pale. Thumma rajaa ba'dhuhum liqitali, kisha wakarudi baadhi yao kwa ajili ya kupigana naye. Wakana almuslimuna yusalluna salata alkhawfi, na walikuwa Waislamu wanaswali sala ya hofu. Falamma ra'awhum, walipowaona lakini walipokimbia tuwacha wake zetu, tudeni bwana, wakarudi. Fika pale Waislamu kwenye swala, lakini wakawa wanaswali swala ya hofu sasa, kwa mtindo maalum ambao umetajwa katika Qur'ani na Sunna. Walipowaona, falamma ra'awhu, walipowaona, alqallahu fi qulubihim ar-ru'b, akatia Allah katika nyoyo zao uoga, wakapata na uoga wa ajabu. Walam takun harbun, na hakupatikana vita. Wa fi hadhihi al-ghazwati nazala Jibril alayhi salam bi salati al-khawfi wa rukhsati at-tayammum, na katika mwaka huu katika vita hili aliteremka Jibril alayhi salam na swala ya khofu na ruhusa ya watu kutayamma. Swala ya khofu ilikuja katika vita hivi. Kwa hiyo vita hivi kama gani? Mwaka wa 4. Kwa hiyo tumefahamu kwamba swala ya khofu imewekwa mwaka wa 4. Kadhalika ruhusa ya tayammum, ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fattahharu, in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا أو جاء أحدكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا طيبا لهم قولوا سابقا بس كنت تيمموه كان يروح سريعا ruhusa ya kutayamamu ikaja sasa pale. Ilikuwa ni mwaka wa 4 hijria. Namba 2 anasema wa ghazwa tubadil akhir. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Alitokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini imetoka tu vipa? Ni vita tutaja kwa nyuma. Kwa sababu ulitia firaka katika bendera na pia nisema kwamba zao zilichanika wakawa wamefunga matambara miguuni wakawa hawana viatu sasa wamefunga vitambaa miguuni walitembelea. Wallahu a'lam. Wa ghazwatu badri al-akhirah خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ألتوك متوم صلى الله عليه وسلم أقول لها بتهيده ومعه 1,500 رجل نهال يقول فمجناء يجب صلى الله عليه وسلم وقت 1,500 بقتال أبي سفيان واجد يكون قنبق أبو سفيان نجيش لكن الذي أوعد المسلمين ببدر أما الوعيد وإسلام وكبدر كما مر كما البتنقلية لكنه لم يتمكن من الوفاء بوعده لكني ويزا كمكبيك كتكليز آدياك بل أرسل نعيم بن مسعود إلى المدينة بل يبنتما نعيم بن مسعود كنا مدينة ولتفيت ببروباغانا ويالك ألفانه تترود تينا واتنا تتكلي وابن تقود يمين alafu hakuja kilicho alichofanya sasa akamtuma Nu'aym ibn Mas'ud athaqafi kunda Madina liyurhiba almuslimin ili apate kuwatisha waislamu aje na maneno ya kuwatisha waislamu waogope. Faqadima Nu'aym lilmadina, Nu'aym akafika Madina. Waqala na akawaambia inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, hakika watu wa Makka wamekusanyika kwa ajili yenu nyinyi, waogopeni. Tahadharini jamani, kiweza kukimbia kimbieni, kukeni kwa Madina. Watu wa Makka wamejipanga huko. Walipozileta habari zile, Allah tabarak wa taala anasema fazadahum imana, ikawazidishia wao imani. Habari ile iliyokuja ikawazidishia wao imani. Waqalu, wakasema hasbunallahu, tosha yetu sisi ni Allah, anitutosha sisi ni Allah, wa ni'mal wakil, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Wa ni'mal wakil huwa hasbunallahu, tosha yetu sisi ni Allah, wa ni'mal wakil, na mbora wa kutegemewa ni yeye. Kwa wao wakajibu kwa Uislamu walisema hivi, kwanza walizidi imani, baada wanakuja basi tuwasubiri sisi ndio vizuri waje, kwa sababu sisi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Falamma wasala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ila Badr, walipofika Mtume sallallahu alayhi wasallam Badr. Badr ni sehemu pana visima na pana bonde la Badr. Wajada Abu Sufyan qad haraba biman ma'a, kakuta Abu Sufyan amekimbia na walio pamoja nao. Fa ammal muslimun, ama waislamu, fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli, wakarudi pamoja na neema kwa Allah na fadla. Lam yamsasuhum su'un, hawakupata wao ubaya wowote, haukuwapata wao ubaya wowote. Lam yamsasuhum su'un, kwa wakarudi salama salimini. Wattabau ridwana Allah, na wakawa wamefuata radhi za Allah kutoka na Mtume. Wallahu dhu fadlin adhim, na Allah ni mwenye fadhila kubwa. Hizi ndo habari za الغزوة بدر الآخر. قدم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم alifika kwao Banu Nadhiri. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama ma'a ba'dhi ashabihi, pamoja na baadhi ya masahaba zake, fattafaqa jama'atun minhum ala qatli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa Banu Nadhiri, wakaafikiana kundi katika wao Banu Nadhiri kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattafaqa jama'atun, walikaafikiana kundi minhum katika hao Banu Nadhiri ala qatlihi, juu ya kumuua kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakapanga jamaa, akija hapa tumuue. Faalima rasulu sallallahu alaihi wasallam bidhalik, akalijua Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo. Fakharaja min indihim, akatoka kwao. Watabi'ahu ashabu, na wakamfuata yeye masahaba zake. Alipojua bila shaka ametoa habari na Allah tabaraka wa taala kwamba hawa wanakuja mafulani, toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaondoka na masahaba zake. Thumma arsala ilayhim, kisha akapeleka ujumbe kwao. Ya'muruhum bil khuruj min al bilad, anawaamrisha wao watoke katika mji kwa sasa. Nyinyi hamfai kukaa tena jirani na sisi hapa Madina, tokeni. Fa ata'u, wakati thumma mtana'u, kisha wakajizuia. Sema sasa basi tutoke, alafu baadaye wakafikiri ah, si tutoke, tabaki hapa fanya unachotaka. Ata'u thumma mtana'u, walitii kisha wakajizuia. Kuna sababu, kwa sababu mtinaihi namba moja, kunasema na sababu ya kujizuia kwao. Anna ikhwanahum almunafiqin arsalu ilayhi, ni kwamba ndugu zao wanafiki walipeleka ujumbe kwao. Yaqulun arsalu lahum, walipeleka ujumbe kwao. Yaquluna, wanawaambia la takhruju min diyarikum, msitoke katika miji yenu, msiache nyumba zenu. Kwa nini? Wanawaambia kama ilivyo Qur'an, la in ukhrijtum, ikiwa mtatolewa, la nakhrujanna ma'akum, na sisi tutatoka pamoja na nyinyi. Kama mtatolewa, sisi basi tutatoka pia, tutaweza kuacha hivi vijana zetu, siku nyingi mmeishi hapa, mtoke tu, tutatoka pamoja na nyinyi. Wala nuti'u fikum ahadan abada, na hatutamtii kwa sababu yenu nyinyi yoyote milele. Hatutamtii yoyote katika kuwanusuru nyinyi milele, hatutamtii yoyote sisi. Wa in qutiltum, na ikiwa mtapigwa nyinyi, lanansuranna, wallahi tutawanusuru. Unakula kiapo. La in ukhrijtum, mkitolewa, lanakhrujanna ma'akum, wallahi tutatoka pamoja na nyinyi. Wala nuti'u fikum ahadan abada, na hatutamtii kwenu nyinyi kwa sababu yenu nyinyi yoyote milele, tutakuwa pamoja na nyinyi. Wa in qutiltum, na ikiwa mtauawa, lanansura, mkiwa nyinyi mtapigwa, kwa sababu qatala alqatil, wa qutiltum, akusema wala in qutiltum, wala in qutiltum, ikiwa mtapigwa nyinyi, lanansurannakum, basi wallahi tutawanusuru. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. Waongo si wa kweli, wanawadanganya wenzao. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. Aina gani ya khabari? Nadhuru bil khabar, ha, inkari. La in ukhriju, ukweli ulivyo, ikiwa watatolewa hao Banu Nadhiri, kama watafutuzwa katika miji yao, la in ukhriju, ikiwa watatolewa, la yakhrujuna ma'ahum, hao wanafiki hawatatoka pamoja nao, hawatatoka pamoja nao. Wala in qutilu, na ikiwa hao Banu Nadhiri, Mayahudi Banu Nadhiri watapigwa, la yansurunahum, hawatawanusuru. Wala in nasaruhum, na ikiwa watawanusuru, la yuwalluna aladbar, watakiuza migongo, watakimbia. Thumma la yusarun, kisha na wala hata nusuru. Qurani ikawaambiwa hivi, ikawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanaambiwa Waislamu. Kwa hiyo fatami alyahudu biuhudihim, Mayahudi wakapata tamaa kwa zile ahadi zao wanafiki, wamtanau, na wakajizuia. Walamma turidu lam yarau min almunafiqina man saadahum, walipotolewa, walipofukuzwa, hawakuona katika wanafiki aliyewasaidia, kama akhbara Allahu ta'ala, kama alivyoeleza Allah ta'ala, waongo wanafiki. Allahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun. طيب ونزم ثم أرسل إليهم يأمرهم بالخروج من البلاد بشكل في الكوجوب كواو أنا وامريش واو كتوكة كميدي فأطاعوا وكتي ثم امتنعوا كشف كجزوية لسبب جيل تاني هابا فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكا وزنجير واو صلى الله عليه وسلم حتى سألوه الخروج مباكا وكموم بيه كتوكة صلى الله عليه وسلم أكا وفني محاصرة ikawa hakuna kinachoingia wala hakuna kinachotoka wakazingirwa katika mji wao mpaka mambo yalipokuwa magumu sasa wakaomba wenyewe kwa msaada kutoke saaluhu mkuruja wakamuomba yeye mtume صلى الله عليه وسلم kutoka faadhina lahu akawaruhusu wao akawapa idhini wao faadhina lahu akawaruhusu wao wakharaju bi amwalihim wa nisaihim wa auladi wakatoka na mali zao na wake zao na watoto wao wama yastati'una hamla min 'ala al-ibil na vile wanavyoweza kubeba kubichukua juu ya ngamia chukueni na mitungi yenu na vyombo vyenu bebeni ngamia nendeni nayo illa alat alharb isipokuwa zana za vita usibebe silaha yote silaha zote ziacheni tukeni bebeni chakula chenu kila kitu chenu mifugo yenu tukeni nayo hivi ndivyo walivyofanyiwa mayahudi wa banu nadhi mtume صلى الله عليه وسلم akasema amefanya ijla kwa hiyo mayahudi wale wakaondoka wengine wakaenda sehemu za khaibar ambao ni mji uko kilomita takriban 165 kutoka Madina kwa upande wa kaskazini kama unakwenda Sham. Kutoka Madina kama unakwenda Sham kwa upande wa kaskazini unatembea mwendo wa kilomita 165 takriban unafika sehemu inaitwa Khaibar. Kwa hiyo wakatoka baadhi yao wakaenda Khaibar. Miongoni mwa hao ni kwa Huyay ibn Akhtab. Mkubwa wao Huyay ibn Akhtab na Salam bin Abi al-Huqayq pia ni katika watu walioelekea katika wakubwa wao na wengine wakarudizao wakenda Adhri'at sehemu za Sham. Adhri'at mulhaq ya jamu anna fi sali Adhri'at sio iko sehemu za Sham ni muhafadha ni mkoa uko Syria na kuna ambao wamesilimu Yamin bin Umair na Abu Sa'd bin Wahb. Na mtume sana sana mahapigia mafungu matano kufanya kumsi katika akili kilichopatikana katika Bani Nadhir kwa sababu ni fake. Hakuwapeleka resi ngamia wala farasi. Kwa hiyo mali ilipatikana hivi hivi ni fake na imezungumzwa katika sura al-Hashr. Kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akasema tuma Allah kumwambia mtume sallallahu alaihi wa sallama ma afa Allah ala rasul ala rasulih min ahli alqura kile alichokileta Allah tabarak wa taala kwa mtume wake kutoka kwa watu wa miji falillahi walirrasuli walidhil qurba waliyatama walmasakin wabni sabil basi hicho kiwe ni haki ya Allah na haki ya mtume na wale wenye udugu na mtume sallallahu alaihi wasallam na mayatima na masikini na wasafiri waliokatikiwa ili isije ikawa ni kinyang'anyiro kaila yakuna dula kam baina al-aghniyai minkum ili isije ikawa ni kinyang'anyiro baina ya matajiri miongoni mwenu. Mtume صلى الله عليه وسلم akatoa fai hiyo pia akasema lilfuqara almuhajirin wapewe pia vile vile mafakiri wa muhajirina hiyo fai sio pia akasema walladhina tabawwa dara waliman yani ansar pia wapewe pia fai hiyo utaratibu utakapokuwa hata utakuja baadaye wapewe walladhina jaa min ba'dihi الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أهل السنة وبيه أهل السنة سبوان ولا سبيه فاهم طيب الأذان كشنا ماليزيا الدرس الرابع عشر لما كنا حوادث وخلاصة الدرس من الثاني يتبقى الأسبوع القادم إن شاء الله يرغب الله فيكم. نكمل الدرس الرابع عشر حوادث درس لكم من النه متكيو يعني متكيو لتكيو مطا والنهرية تاكو يفنية اختصار. ففي السنة الرابعة نزل جبريل في غزوة ذات الرقاع بصلاة الخوف وتكماك وأن هجرية الشك جبريل عليه الصلاة والسلام كتك فيت في ذات الرقاع نصال خوف. وفي هذه الغزوة أيضا نزلت رخصة التيمم نكتك فيت هيفي في الفيلة يترمك رخصة التيمم في قبلها قبل ما كوان هجرية مسألة التيمم هاكو يكون اللي كوجه ما كوان هجرية. وفي هذه السنة توفيت زينب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم نكتك مكهو الفريكي زينب امك ومتومي صلى الله عليه وسلم وابو سلمة ابن عمته عليه الصلاة والسلام الفريكي في البيل ابو سلمة متوت وشنغزياك متومي صلى الله عليه وسلم وهو اخوه من الرضاع نائل الوياك الاثنين نائل متقانا سباب يا مجراها ليقاتل في الغزوة يا أحد. وفيها تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة نكت كما هو أنتم صلى الله عليه وسلم لموها أم سلمة فهذا يفريك أبو سلمة أنتم صلى الله عليه وسلم أم سلمة. وفيها ولد الحسين بن علي نكت كما هو وأني أرزليه الحسين ابن علي وكواتات ابن الحسن ابن علي وكوان الحسين ابن علي ولبشان مقمون. وفيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم كتابة اليهود نكتك مكهوه الامريش المؤمنش المتومي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وجفنديش وانديك لغة يهودي كما أسوم يجفنش لغة يهودي الجميع سكتاب سكتاب مدنفو بسان يجفوه تيني ويكي يفنش لغة يهودي يجيوه يكوان المؤمنش المتومي صلى الله عليه وسلم ليكتب له إليه إلي يفاتك وانديك amwandikie mtume sana sallam kwenda kwao wayakara lahu ma yakubuna ilayhi na amsomee yale wale anaoandikia wanaomwandikia yani yeye mtume sana sallam atamfanya ni mwandishi wake atakuwa anaandika kuwapelekea barua wale na wale wakiandika barua ndipo yeye anamsomea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. خلاصة السنة الرابعة من الهجرة تنرجيها توائل في تربيه وفوبي وموك وانك تهجرة في السنة الرابعة كموك وانك حدثت غزوة بني النضير بلتكي أو بلزوك في تربيه النضير قبيلة من اليهود خال العهودة لقبيلة كما يهودي بالو لفني خيانة katika ahadi Waislamu hawakutaka kuwa kuficha chochote lakini walipoanza kufanya khiana katika ahadi kavunja ile mikataba na walikudhamiria kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaamiliana wao kwa jinsi ya muamala wao fahasarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akawazingira wao mtume sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahum min al-madina la akawatoa katika mji wa Madina wa fiha na katika mwaka huo huo hadathat ghazwat dhati rifahi bilipatikana ukitokea vita vya dhati rifahi walam yakun fiha harb la hakupatikana ndani yake mapigano. Swali, kwa nini hayakutokea mapigano? tumesoma kwamba annahu harab kwa sababu wao walikimbia walikimbia na baadaye wakarudi baadhi yao na walikimbia wakaacha haki zao waliporudi وقوكوت وإسلام وقتك صلاة الخوف فألقى الله في قلوبهم الرعب الله قد يخوف وقتك يسعر ويوقف بها يحق فتكنا مفقان ولم يكن فيها حرب لا يحق فتكنا مفقان بل فيها نزلت صلاة الخوف بل قتك وكهو أو قتك سيم قتك بتهيدو ديبو لبسوك صالة خوف ورخصة التيمم لرخصة التيمم وفيها katika mwaka huo huo hadathat ghazwat badr al-akhirah vilitokea au vilizuka vita vya badri ya mwisho wala miyakun fiha harb la yakutikana ndani yake mapigano limadha kwa nini kupatikana mapigano limadha lam yakun fiha harb kwa sababu Abu Sufyan alipokimbia akaahidi kwamba atakuja hakuja tena zaidi ya kuleta maneno alimtuma nani نعيم بن مسعود أقوام بيه وتمدينة وتش إن الناس قد جمعوا لكم فخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل تشهد بسم الله نمبورا وكتكمي ونيي وفيها توفية زينب زوج الرسول أو زوج الرسول صلى الله عليه وسلم نكتك وكهوه الفريق زينب منك ممتوم صلى الله عليه وسلم زينب يبلو بنت خزيمة نعم زينب بنت خزيمة وسبما تكيون كل يبلين زينب بن جحش زينب وقوين زينب kwa sababu kuna tukio la hamla bintu jahsh hadithu ifki inakuja kumbeleni ilikuwa ni mwaka wa 5 hadithu ifki kwa hiyo huyu ni Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya al-Fariki wa fiha kufi ya Abu Salama na katika mwaka huo alifariki Abu Salama ibnu Hammati ibnu Hammati Rasuli sallallahu alayhi wasallam Abu Salama ni mtoto wa shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ndugu yake kwa shangazi yake au mtoto wa shangazi yake wa akhuhu min ar-radha'a na ni ndugu yake katika kunyonya wamenyonya pamoja kwa sababu akiamua kunyonya pamoja si kwa maana kwamba akinyonya huyu anafanya anyonya huyu inawezekana ikapita huyu katangulia na yule akaja baadaye lakini wale wanyonyesha ni mama mmoja huyo wamenyonya pamoja kwa fiha ulida al-Husayn radiyallahu anhu Allah na katika mwaka huo ndio alizaliwa Husaini radhiallahu anhu wa ardah wa tazawaja ar-rasul sallallahu alayhi wasallam Umm Salama katika mwaka huo alioa Mtume sallallahu alayhi wasallam Umm Salama wa fiha amara Zaida au umira Zaidun wa fiha umira Zaid ibn Thabit radhiallahu anhu na katika mwaka huo aliamrishwa Zaid ibn Thabit radhiallahu anhu ay yataallama kitabata al-yahud kujifundisha lugha ya mayahudi ni maandishi ya mayahudi kwa ajili ya kumwandikia mtume sallallahu alaihi wasallam kama leo 26 min dhilhijja sana 37 wa 400 wa 1000 min al-hijra tumemaliza Allah. Ma mara bihi ni sikushana. Na akumaliza nusu ya mwezi mpaka akajua lugha. Katika baadhi ya maneno nimesoma kwamba kupita wiki. Wallahu a'lam. Alisoma haraka haraka. Watu walikuwa na mali. Alifundisha lugha. Yeye anasoma lugha ya Kiingereza miaka mingi. Na kuandika ujui. Spelling was correct. Yeah. Yeye kajifundisha muda mfupi tu akajua akawa ni mwandishi wa mtume sana sana. Tayeb, na. Kabla ya kutokea hawezi kupinga, ikawa Qurani vile vile vikange kama kupinga, angepinga Abu Lahab, na Abu Lahab yule mkataba tiada Abu Lahab wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sura hii imeteremka Abu Lahab akaishi baada ya kuteremka sura hii miaka 7. Waislamu wanasoma kwenye swali ya sikia, hakuikadhibisha labda akaslimu. Sasa sasa tuone Qurani ni uongo na slimu. Abu Lahab aliishi baada ya kuteremka sura ya Masad kwa miaka 7. Allahu almusta'an. Tunaona kwamba Qurani ni muujiza, ni aya ya ayati. Tutashukuna subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.